राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2053 7 जनवरी 1997 को गोपाल कुंज जेबी नगर अंधेरी पूर्व मुंबई में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम पराधीन हुए बिना कोई आदमी शुभ भोग सकता है? शुभ भोगना चाहता है तो पराधीन होना ही पड़ेगा। वो चाहे परिवार के द्वारा सुख ले, चाहे धन के द्वारा सुख ले, चाहे मान आदमी के द्वारा सुख ले, अपनी प्रशंसा के द्वारा सुख ले, किसी पद के द्वारा सुख ले, तो उसे अधीन होना ही पड़ेगा। क्या जैसी बात आप सोचो तो आप पराधीन वो दिन शुभ होने से पराधीन सुख ने सुख नहीं तो दुख में सुख भोग रहे हैं। संसार को दुखालय बसा सो तुम कहा गीता ने कि संसार दुखालय है। जैसे भोजनालय होता है, वस्त्रालय होता है, पुस्तकालय होता है, विद्यालय होता है, तो उसमें क्या है? पुस्तकालय में पुस्तक ही पुस्तक है, भोजनालय में भोजन है, वस्त्रालय में वस्त्र है, विद्यालय में विद्या है। ऐसे दुखालय में सुख कहाँ है? वृद्ध चीज कैसे मिले? दुखालय में शासन अपनी महात्मा न संसिद्धि परमांगता माओ पेत अपने जन्म दुखालय मेरी प्राप्ति होने पर फिर दुखालय की प्राप्ति नहीं होती। दुखालय संसार है, इसमें जो सुख भोगते हैं तो बिना पराधीन में कैसे भोगे? धन से सुख भोगता है तो धन के पराधीन होता है ना, धन चला जाए तो दुखी हो जाता है। वो पद के अधीन सुख भोगता है, पद चलाता है दुखी हो जाता है, परिवार के द्वारा सुख परिवार चलाता दुखी हो जाता है। गोस्वामी महाराज के निर सुख बिन मन होने की ठेरा, निर सुख बिन मन से कैसे होगा? कंचन खुल खान खुली घटमा ही रामदास के तो नाही। देखो अपने आप को तो मैं हूं, अपने आप विचार करे मैं हूं, होना क्या है? सत्ता का है मेरा होनापन। वो होनापन को सुख ले हो तो आपका सुख अपना है, और जो नहीं है उसके द्वारा सुख लो वो अपना नहीं है। मानो जितनी ये पद है, धन है, प्रशंसा है, आदर है, सत्कार है, कीर्ति है, अनुकूलता है, धन है, परिवार है, ये उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, और आप उत्पन्न नष्ट होने वाले नहीं आप हैं, तो आप सुख चाहते हैं उत्पन्न वालों से, तो आपका मूल्य घट गया ना, आपका आदर घट गया ना, आपकी फजीती होगी, आप बेइज्जती होगी ना। बिना अपनी फजीती किए वो सुख भोग लेता है, अपने को नीचा बनाए बिना किसी के द्वारा सुख भोग लेते क्या? अपने को पराधीन बनाएगा, नीचा बनाएगा, हृदयहीन बनाएगा, दूसरे लोग दुखी है उन दुखी के रहते हुए सुख भोगते हैं, तो क्या ये मनुष्य बना है? कोई भी दुखी है तो हम सुख है जो भोग हमारे साथी हैं सभी, ये सब चाहे कुत्ता हो, गधा हो, सुअर हो, मनुष्य हो, कोई हो, है तो हमारे लोग में रहने वाले, वे दुखी है तो मैं कैसे सुख होऊंगा? चींटी चिड़ी कमेड़ी उधर घर ही में घर के था, आप घर में कितना चिड़ियों का घर है, चींटियों का घर है, चिड़ियों का घर है, गरीबों का घर है, छिपकियों का घर है, अनेक घर है, अनेकों का घर है, अर्जुन का घर है, वही सब के सब घर के सदस्य हैं। आप तो बाहर जाते रहते भी घर में ही रहते हैं, एकदम असली घर के मालिक तो वे हैं, अपने बने हुए हैं। दिन चल रहे थे, चलते चलते घर से बैठ गए, थोड़ा आराम लिए, कहते हैं तो क्रिया आ गई थी, क्रिया आ गई, वो क्रिया नहीं है, आप आ गए, क्रिया तो अपने घर पर है। तो ये स्थायी रूप से रहते हैं, वे घर के मालिक हैं, भगवान के दरबार में है, क्या क्रियों का दर्जा कम है, आपका ज्यादा है क्या? सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे उपकरण के, सब मेरे को प्यारे लगते हैं। जीव सुरदम सर्व होता नाम, प्राणी मात्र के परम सुरद भगवान है। तो क्या क्रियाओं के चिंता के भगवान सुरद नहीं है? ऐसे सुरद सर्वदे नाम संत महात्माओं के लिए भी कहा, सबके सुरद होते हैं, सबके सुरद होते हैं, सर्वदेही नाम जितने देर भाई सबके सुरद होते हैं। किसी को दूजा नहीं आवाज, किसी को दुखी नहीं देख सकते। सुरद वो होता है बिना कारण प्रेम करे, मित्र होता है मित्रता के कारण उपकार के बदले उपकार करने वाले मित्र होते हैं। अभी उपकार करे चाहे अपकार करे, चाहे दुख ही दे, वो तो सुख ही देता है, वो सुरद होते हैं। तो सुरद वो ही है भगवान, भगवान के भगत, और भगवान तो सभी जन बन सकते, भगत तो सभी बन सकते हैं, और भगत तो है ही हम सभी सब कर रहा है, कृतज्ञ नहीं हो तो भगत हो ही जाते हैं। अगर हम बेईमान न हो, कृतज्ञ न हो तो हम भगत हो सकते हैं। भगवान ने कितनी वस्तुएं दी है, शरीर दिया है, मन दिया है, बुद्धि दी है, नेत्र दिए है, हाथ दिए है, शक्ति दी है, बल दिया है, सब कुछ परमात्मा ने दिया है। तो देने वालों को न मान के दी हुई वस्तु को अपनी मानना, ये क्या ठीक है? दी हुई वस्तु रहेगी नहीं, और परमात्मा हमारा है करे, हमारे से बदलेगा नहीं, हमारा तो वही है, ये कितना दिन रहने वाली चीज है, ये ठहरेगी नहीं, हमारा दिया हुआ है तो भी वो भगवान हमारा है खुद, तो वो हमारे हैं। तो भगवान को अपना मानना सच्चा, शरीर अपना नहीं है, शरीर अपना हो तो इसको बीमार मत होने दो, इसको मरने दो, ना मरने नहीं जाएंगे, हमारा है अपना, बस चलता है क्या? शरीर पर, धन पर, कुटुंब पर, जायदाद पर, किसी पद पर, किसी पर अधिकार चलता है क्या? हमारा अधिकार तो चलता नहीं कि हमारा है, तो ये बेईमानी नहीं तो क्या है? हमारे तो प्रभु है, जब चाहो तो प्रभु को शरण दे देते हो, हे नाथ, जब चाहो जहां, जब चाहो जब, भगवान हरदम अपना रहते हैं, सर हरदम अपना भगवान ही रहते हैं, शरीर अपना नहीं रहता है, इंद्रिया अपनी नहीं रहती, मन अपना नहीं रहता है, घबरा देती कि इंद्रियों वश में नहीं है, हमारे मन वश में नहीं है, भगवान हमारे हैं, हम उसको वश में कर सकते हैं, परंतु हम वश में हो जाए तब, भगवान के हो जाए तो भगवान हमारे वश में हो जाए, वश में होते आए भगत के भगवान वश में होते आए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते स्तास तथे वजाम्य। सजनों, भगवान के समान कोई माता है, न पिता है, न भाई है, न संबंधी है, न कुटुंब है, न शरीर कोई नहीं। उमा राम सम हेतु जग माहे, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं। भगवान के समान गुरु पितु मातु को नहीं है। उमा राम सम हेतु जग माहे, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं। हरदम साथ रहता है, गुरु साथ रहता है, पिता साथ रहता है, माँ साथ रहते हैं, भाई मित्र साथ रह सकते हैं, धन साथ रह सकता है, पद साथ रह सकता है, क्या मान आदर साथ रह सकता है, क्या निरोगता साथ रह सकती है, क्या संज्ञा साथ रह सकता है, क्या भगवान ही अलग हो सकते हैं, क्या भगवान अलग हो सकते नहीं, वे होते भी नहीं हो सकते भी नहीं, अलग हो जाए तो फिर आपकी श्रद्धा अलग हो जाएगी, भगवान दो भगवान हो जाएंगे, फिर भगवान दो हो जाएंगे, एक भगवान एक अलग हम, भगवान अलग सत्ता है ही नहीं किसी में, भगवान के अधीन तो हम है, भगवान के अधीन अनंत अनंत ब्रह्मांड उनके अधीन ही है, वे स्वतंत्र हो सकते हैं क्या, भगवान उसमें अलग हो सकते हैं क्या, अगर सर्व हो तो सर्व व्यापक कैसे गए हो भगवान को, सब में परिपूर्ण कैसे कहोगे, तो वो हमारे हैं, जैसे शरीर में हम लोग आप मानते हो संसार मानते हो भगवान है, अपने शरीर में भी है, अपने मन में भी है, अपनी बुद्धि में भी है, हमारे सब में कण कण में परमात्मा है, सर्वस्व चाहो मया तत्विदुम सर्वम सर्वे ना निराकार मूर्ति के द्वारा मैं सब में व्याप्त हूँ, मैं सब में करूँ, तो वो हमारा है, जो कहीं और कहीं नहीं वो हमारा कैसे होगा, किसी का किसी का नहीं वो हमारा कैसे होगा, कभी आए कभी नहीं वो हमारा कैसे होगा, किसी कारण से हमारा वो कैसे हमारा कैसे होगा, किसी कारण से हमारा होता है तो भगवान बिना कारण हमारे हैं, किसी कारण से होगा तो हमारा श्रद्धा कैसे होगा, कहते हैं भगवान का भजन करने से भगवान हमारे हैं, भजन नहीं करने से हमारा नहीं है, भगवान कहते हैं जो दुष्ट है आशीष संपत्ति के हैं सबका अहित करने वाले हैं उनको मैं नरक में डाल दूं, तान हूं दुष्ट है क्रूरान संसारी नवा नराधवान अशुभान आशीषियों ने उसके पास में आशुओं ने भेजता हूं मैं, भगवान को पूछे आशुओं ने आप क्यों भेजते हो, कि तू पूछना को मेरे है जो तान हूं दुष्ट है क्रूरान द्वेष रखने वाले क्रूर स्वभाव वाले संसारी नराधवान नराधन है नीचे है डॉक्टर है अशुभ है भूत है प्रेत है पिशाच है उन्होंने मैं ऐसे भेजता हूं, तो उन्होंने भगवान अपने मानते हैं तब लोग अपने बालक को आप ताड़ना दे सकते हैं दूसरे बालक दे सकते ताड़ना क्या अधिकार होगा, ऐसे भगवान सबको अपना मानते हैं, इस वास्ते गलती करता है तो उसको दंड देते हैं, जो जो पाप करते हैं उनको पाप का फल भोगना पड़ेगा, भगवान दे तुम ऐसे मत करो ऐसे करो तुम पाओगे, तो भगवान देते हैं वो सुधार के लिए देते हैं, पैर नहीं है, माता पिता शासन करते हैं गुरु शासन करते हैं पढ़ाते हैं तो वो शासन अपने लिए करते हैं क्या, माता पिता में स्वार्थ हो सकता है पर भगवान में स्वार्थ नहीं हो सकता, हम क्या निहाल करते हैं तो हमारे को शासन करते हैं रखते हैं केवल हमारे लिए तो करते हैं, ऐसे परम दया के परमात्मा वो हमारे हैं, ये शरीर आदि नहीं इनके अधीन हो पराधीन होना है, अरे भगवान के अधीन हो पराधीन नहीं हो अपना से अपने का अधीन होना है, एक वो बहुत वर्षों की बात है जो इलेक्शन शुरू हुआ था ना ये वोट का शुरुआत उस समय की बात है, नागू नहीं था तो एक भाई आई थी वो अपने पति के साथ रहती थी, वो उसने व्याख्यान दिया बड़ी सुंदर बात कही मेरे को अच्छी लगी, उसे कहते ये कहते मनुष्य स्वतंत्र हो गएगी, स्वतंत्र नहीं होगी तो अवसर हो गए क्योंकि वश में होना पड़ेगा, स्वतंत्र आप कैसे होगी, नौकरी करेगा तो स्वतंत्र होता है क्या, स्वतंत्र तो हम हैं, पति को भी मैं चाहे वो करा सकती है और बार वो शांत कर ही नहीं सकता, अब दया में स्वतंत्र हो जाएगा भाई, कितनी गुलामी में स्वतंत्रता बन जाए, मुझे ऐसा व्याख्यान दिया, तो उसमें स्वतंत्र तो मानते हैं, गुलामी में स्वतंत्र हो, अधर्म धर्म की मान्य सर्वार्थान विपरीत अर्थ बुद्धि सपार्थान से बुद्धि विपरीत बुद्धि है। हम भगवान के होते हैं तो स्वतंत्र होते हैं, बाप के पास बालक स्वतंत्र होता है, माँ बोले बेटा ये धमका देगा आपको, उसमें तक माँ मैं माँ के पास समय करे बड़क को, तो स्वतंत्र वो होता है, स्वतंत्र होता है। एक माँ के बिना तू नहीं करता छोड़ा आपको ये नहीं बोलू लगता है घर में बड़ा तो भगवान के पास मिलता डरता नहीं किसी से, बालक माँ का कर सके जो जग भैरी हो संपूर्ण जग भैरी मेरे क्या बिगाड़ कर सकता है, क्या बिगाड़ कर सकता। 10,000 गज बल घटो घटो 10 गज सी भगवान को सब गज अपनो बल पर तू देख शुरू नहीं काम निर्बल वह बलराम पुवर वाया देना, तो पराधीन नहीं हो भगवान के अधीन हो, अपने अधीन और अपना के अधीन, अपने शब्द दो अर्थ होता है, एक तो अपना ही और एक ना अपने प्रभु पर अपने, और अपना मैं अपना और अपने प्रभु ममई वांशु जी होगी परमात्मा के हम है, तो परमात्मा के हम हो जाते पूरे स्वतंत्र हो जाते हैं, हम अपने स्वतंत्र पूरे स्वतंत्र नहीं होते, अपने में भी आफत आ जाती तो अपने पूरे स्वतंत्र नहीं होते, परमात्मा पूरे स्वतंत्र हो जाते, पूरे स्वतंत्र हो जाते, किसी तरह का भय हो जाता ही नहीं कोई, तो पराधीन भगवान की जब तक नहीं होंगे तब तक भाई बहुतों को वश होना पड़ेगा, जगह जगह वश होना पड़ेगा, पराधीनता मिट ही नहीं सकती। आप इतने बताओ कि भगवान के शरण हुए बिना कहीं पराधीनता मिटेगी, कभी मिटेगी क्या संभव है? जो जाको शरणो लियो ताका ताकी इलाज, उल्टे दल मछली चले बेवरात गजराज, छोटी सी मछली थी छोटी छोटी मछली थी, मछलियां जल में घूमती है तो जल में कहीं अटका होता है, जल चले चलता होती है बहुत जोर से उसे जलती, सामने जल जाते जोर लगता है क्या मछली को, सामा जल नहीं ऊपर से धारा पड़ती है जल की, उस धारा धारा ऊपर चल जाती है, हमने देखा है आपने देखा वो धारा गिरते ही ऊपर उस धारा धारा ऊपर चल जाती है, धारा की जोर से पड़ी है लगन जोर पड़ती है इतनी जोर से आती है, तो जाको शरण लियो ताकि मैंने जल का शरण ले लिया, जल ने जल ने खुद कर दिया शरण, कहीं नहीं कोई मना नहीं, उल्टा जल मछली चर बेहो जात गजराज पाठ हो तो गजराज बस चलेगा क्या होगा, क्यों जंगल के शरण रहता है इसके साय भाई, ऐसे भगवान के शरण नहीं हो तो पूर्ण हो जाएगा, कितना ही बड़े हो जाओ अरे भगवान शरण हो जाए तो भी क्या है, कितना निश्चल कितना निश्चिंत कितना निर्भय कितना निश्चो सब आप शरण पे जाता है, निर्भय हो जाता है भगवान और वो सबके लिए तैयार, सूर्यम स्वरूप भूताना प्राणी मात्र अच्छे है मंद है भूले है बुरे है आप कैसे ही है, परमात्मा अपना है माँ तो अपनी है, अब वो सदा की माँ है, ये माँ तो एक जन्म की होती है, एक जन्म जिस माँ ने दिया उस माँ के मुंह में वो तो सदा ही अपनी माँ है, तुम्हें तो माता फिर मौज बिल्कुल आनंद है, आनंद कहीं पराधीन का नाम निशान नहीं, इस बात तो भगवान के हो जाओ और भगवान की होकर के ही रहे हरदम, ब्याह होने पर ब्याह हुआ ही रहता है वो आदमी कल मिट जाता है, इसे भगवान के हो गए भगवान को हो गया हरदम, कोई बात है तो भगवान जाने हर क्या बात है, जो जागो शरण हो रही हो ताका ताकि लाल वो उसका पर सब जिम्मेवारी भगवान पर आ जाती है, भगवान का शरण ले लिया भगवान का होकर कोई दूसरी जात ना करे अर्जुन हो प्रभु और वो जाते लाज त्रिभुवन रानी, भगवान को शर्म आती है क्या करता है, मोर दास गाय नर आशा कहो तो कहाँ विश्वास है। ये हम निहाल करते, ये निहाल करते, ये क्या कर रहे निहाल, ये भी सब मांगते हैं, मांगते फिरते हैं, ऐसा हो जाए मेरी, ऐसा हो जाए, ये धन हो जाए, मेरा मान हो जाए, मेरी आदत हो जाए, मेरे निरोगी हो जाओ, मैं मांगता ही मांगता पड़ा भरा है भीतर में, वो हम क्या निहाल करेगा। तो भगवान की वो कर रहे हैं हरदम, तो पराधीन तक कभी भोगनी नहीं पड़ेगी, सदा के लिए स्वाधीन मौज में रहेंगे। और वो सबको शरण देने को तैयार, अभी चाहे सुदुराचार हो, पापी से पापी, दुराचारी भी दुराचारी, ये नाथ मैं आपका हूं, भगवान नहीं कह सकते मेरा नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। कपूत से कपूत बेटे को बाप बेटा नहीं कह सकता है यार, यूं कह सकता मेरा पुतिया ऐसा बेटा हो गया, पर मेरा नहीं कैसे नहीं कहता, जो एक जन्म का है वो सदा का मेरा कैसे कहेगा मेरा नहीं है। तो राम जी वो राम जी की बोलते रहे बस। गीता का अंतिम उपदेश सार रूप से सर्व को ये तम कहकर कहा है, मैं ईश्वर आ जा, तुम चिंता मत कर, मैं तेरे मुक्त कर दूंगा। उसके रहते हुए जगह जगह भटकते हैं, मांगते फिरते हैं, कटिया भागे आप भगवान की जीते जी और सुनना होते हैं और साशा करते हैं। मोर दास कहा है नराश तो कहो कहां विश्वास, विश्वास दे भगवान के अधीन होना है, महान स्वतंत्र होना है, महान स्वतंत्र होना है, और भगवान के अधीन न होना है, सदा ही सब जगह पराधीनता ही पराधीनता, पराधीनता ही पराधीन होगी, पराधीन सीधी बात है, सबके लिए तैयार भगवान। शरण लेने के लिए भगवान ऐसा नहीं कि ऐसा हो तो मेरे शरण होगा, भगवान क्या से हम भगवान के हैं हो गया, जब उसे भगवान के हे नाथ मैं आपका हूं, भाई तू तो अब होता है, मेरा तो था ही पहले ही, सब मेरे हैं, विमुख जीव हुआ भगवान विमुख नहीं हुए, किसी जीव से कितना ही दुराचारी कितना ही दुरा खराबी है, अब उसी को उसके ऊपर में बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आ। कोई भाई मिल में काम करता है, रेलवे में काम करता है, दुकान करता है, किसी खेत पर काम करता है, तो दुकान का खेत का मिल का बनता है, घर के बाप का बनता है क्या, अब हमारा बाप होता है, ऐसे भगवान जो हम हैं तो बढ़ते हैं, बनावटी है, ये बनावटी मिटा तो असली ठीक हो जाएगा, असली स्वीकार किया तो बनावटी मिट जाएगा। हमारी वान सुव ईश्वर अर्ष जीव अविनाश चेतन अमर सहज शुक्राश, ऐसे भगवान के रहते हुए हम दुख पावते, लाजत्री बोल रहा भगवान को शर्म आती, देखो मेरा होगा क्या दुख पा रहा है, क्या करे मंत्र नहीं, जगह जगह प्रार्थना करे, जगह जगह मांग करे, ये तो स्वर्गीय भी प्रार्थना करती, इंद्र से सूर्य लोग चाहता है और आता है, तो भाई सब जगह पता चलता है भगवान के चरण में चले जाओ, भगवान है हमारे, हम भगवान के विमुख होने भटकते हैं, वो भटकते हैं उसमें भी भगवान की कृपा है कि तुम कहीं भटको मेरे बिना सुख पा सकोगे नहीं, क्यों भटकते भाई, कहीं ठहर नहीं सके आप, टिक नहीं सकते, जन्मों में मरो मर गए, जन्मों जन्म में मरो जन्म करो, आ ब्रह्म भवना लोगा पुनरावृत्ति नोड़ना माओ व्यक्ति कौन थे जन्म न बीते थे, ब्रह्म लोग तो जन्म मरना भी नहीं बीतेगा, अभिषण जन्म नहीं दुखालय नहीं, तो भगवान के चरणों में शरण रहे, शरण में ही रहे, भगवान के बने रहे, भगवान की उनका हो राम को नाम जप, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो राम को नाम जप तुलसी तजी कुछ बात, कुछ भी छोड़ करके राम जी का होगा, राम जी का भजन कर, हो राम को नाम जप, हो राम को नाम जप। नाम जपते हैं संसार की होकर, माँ बाप की होकर, स्त्री पुत्र की होकर, नाम भगवान का जपते हैं। भगवान कहते मेरा होकर मेरा नाम जप तो जल्दी काम हो जाए। हो राम को नाम जब तुलसी तज कुछ मार, नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान के हम है, हम है, माने तो ही है, न माने तो ही है, नहीं माने से दूर बात है, मानने से सुकून जाएगा। तो भाई भगवान के बिना कोई काम कर नहीं सकता, शक्ति तो उसी की है। अपना अभिमान करते हैं, उसे पाप करते हैं। आप भगवान की हो जाए तो आपके द्वारा दूर से दूर होंगे, दूर होंगे। नारायण नारायण।